Ja, men rullar du bra? Ja, men det gör jag faktiskt. Bra på att rulla. Ja. Det är väl en jättebra egenskap. Jättebra egenskap och bra rull. När behöver man den egenskapen? Hej, jag är här på den här arbetsintervjun. Jag ska ju rulla här 3 gånger i veckan. Va? Ska du rulla? Jag är ju rullare på IKEA. Jaha. Jag lägger mig i sängen och så rullar jag bara för att se motståndet där. Perfekt, perfekt. IKEA-rullare står på mitt visitkort. Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Och ja, dagens datum är den 26/8 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 129. Ja, så gamla är vi. Idag kommer vi snacka lite blandat. Ja, det kommer vara Sonic Mania på Spelfokus. Det kommer lite nyheter med Jokern och Age of Empires. Och sen har vi en veckans diskussion som är stigma om ålder. Ja, lite öppen diskussion kring, ja, hur ser samhället på gamers och särskilt då äldre gamers? Hur är det nu och hur tror vi blir i framtiden? Och sen kommer vi gå in och snacka lite på övriga nördämnen om The Defenders. Ops, det kan komma spoilersnack, vi säger till innan. Och sen även Death Note, den filmen från Netflix då. Och så lite lyssna mig på det. Men jag måste fråga, är det någon som ätit glass på sistone? Glass! Vad för glass? Och den är åt senast. Det var en sån här Magnum Ripoff med mandel. Jag trodde det var någon ny Magnum som heter Magnum Ripoff. Den senaste från Magnum. Mm. Magnum Ripoff. Den kostar 700 spänn. Det speciella med den, det är en väldigt speciell förpackning som man bara tar och så sliter man av den, så känner man sig alldeles cool och våldsam. Jag är ju sån där fin i kanten. Rip-off. Sist jag åt en glass, det var en sån här Ben & Jerry's med den som har jordens smak. Peanut Butter Cup. Den är så mumsig. Jag tror jag bara köpte en sån här krossad choklad, liten fyrkantig så här paket bara. Jag köpte något storpack med sån här små daimstrutar, sån här riktigt små liksom. Oh. Ja, är det så där att man nästan så här, man känner sig lite mysig på något sätt när man sitter med dem? Ja, men det är så lagom. Små lag. Ja. Har ni ätit den här daimstruten med lakrisglass? Ja, men nej, det var inget för mig. Mm. Jag gillar lakris, men just den tyckte jag inte. Nej, då föredrar jag lakrispuck. Var det kombination, var det själva lakrissmaken eller var det kombination? Jag vet inte. Jag tyckte just att Elas lakrissglass inte hade lyckats riktigt. What? Oh my. Alltså, det här blir ju värre kontrovers än de här jävla grill- och dillchipsen. Alltså. Oh nej, inte där igen! Ja, faktiskt. Oh man. Ja. Ja, ja, men det är ju bra. Nu vet vi vad vi har käkat, lite glass i alla fall. Det är sånt vi måste börja med. Men vi kan ju gå vidare till kanske något som har lite med programmet att göra. Spel har jag hört, vi snackar om då och då. Och, men du, Lotta, du vill ju snacka om Sonic Mania. Varför vill du snacka om Sonic Mania? Ja, alltså Sonic Mania, det kom ju ut nu här för inte jättelänge sedan. I mean, Sonic, då, det började komma ut i början av 90-talet. Mm. Och var ju verkligen Segas stora ikon. Liksom. Det var Sonic som skulle tävla mot Mario. Och alltså ärligt talat, okej, visst, jag var en Nintendo-tjej för att World var den enda konsolen jag hade. Mm. Men Sonic var stor. Sen gjorde de ett par riktiga magplask med några av sina spel de släppte och glömdes liksom bort. Men nu i och med Sonic Mania så känner jag att det är verkligen en rättvis uppföljare. Jag tycker att den tar tillbaka väldigt mycket av det som gjorde Sonic bra. Mm. Alltså det ska inte vara så mycket komplicerat. Det ska you just gotta go fast. Är han så snabb egentligen? Oh yes. Det är klart, han är ju är det alltid något positivt att vara så snabb? Ja, han är ju Sonic. Han är ju snabbast av alla. Ja. Gotta go fast. Men är det nya banor? För jag såg några klipp på det. Så blev det som det var liksom remixer på gamla banor. Mm. Det är ett par remixer. Det är, nu ska vi säga, 12 totalt. Och Och nu uppdelat 8-4 tror jag det var. Med 4 stycken remixade och 8 nya. Mm. Och jag måste säga, jag tyckte om att de hade de här gamla banorna ändå. Jag tittade in lite, nosade lite på Sonic då någon gång för länge sedan. Jag hade en jättegod kompis i lågstadiet, Jonas, som var jättesonic-nörd. Okay. Som visade mig den underbara världen av Gotta Go Fast. Och det var mysigt att se de här gamla världarna igen. Mm. Så att, ja, jag tyckte om det. Och också på tal om dagens diskussion med att känna sig gammal och sådär. Det här med 25-årsjubileum och så tittar man och tycker, ja, nej, men det var ju faktiskt 91 det första Sonic kom. Men åren går fast, du vet. Mm-hmm. Ja. Brum. Kul. Det sa hon där, Louise, vår egna lilla Knuckles. Jag kände ingen som hade Mega Drive när jag växte upp, men jag hyrde faktiskt ett Mega Drive och Sonic 2 för jag var så himla nyfiken. Det såg ändå ganska skojigt ut. Och det som slog mig var hur små kassetterna var till Mega Drive. Hur stor kontrollen var till Mega Drive och att det var väldigt segt att spela med Sonic när han gick långsamt, och då undrar jag, är det någonting som har blivit bättre i kontrollen? Ja, alltså Sonic Mania nu är ju till både PS4, Xbox One och Windows och tror jag till Switch dessutom. Så att, och jag har tyvärr inte hunnit spela mig igen än själv. Den ligger på min att spela-lista ganska högt upp, kan jag ju säga. Men av de jag har sett spela den och hört och sådär, så ska det inte vara några problem. Mm. Alltså, visst, det är ju klart, det är en joggens skillnad på när Sonic går och när Sonic susar fram liksom, och rullar. Men tycker jag det ska vara. Han känns ändå inte seg, liksom. Jag tyckte i princip att de typ såhär, två första världarna var roliga när man liksom inte behövde göra någonting annat än bara springa rakt fram. Det var det som var roligt egentligen, att bara se liksom allting flyga förbi i häftig hastighet. Och sen så började, nej, vänta lite här, nu ska man röra sig långsamt, och då blir det jätteseg kontroll och inte alls lika roligt längre. Det är ungefär som, du vet, när man flyger i ljusets hastighet plötsligt och sen bara stannar in. Precis. Man bara, vad fan är det här? Ja. Som alla är med om, menar. Ja, precis. Relatable. Men det är ju kul att de ändå liksom, för det är ju, jag menar, året är 2017 och de gör Sonic Mania som är sprite-baserat side-scrolling-plattform av den gamla skolan liksom. Verkligen. Precis. Det originalspelet. De kunde ha liksom, ja, men de kunde ha gjort exakt samma spel i 3D egentligen. Ja. Men jag tycker men om ändå, att de valde att avstå från det. Ja, absolut. Jag tror det var ju många nostalgiker som blev lite blöta, tror jag. Så, ja, lite så. Lite snabba blev de i alla fall. Vad nu det innebär. Men, Ska vi snabbt gå vidare till nästa spel? Ja, vi kan gå vidare. Men du, Louise, de här DLC:erna till Breath of the Wild. Eller är det ett eller två? Jag för mig det var två, men jag kan ha fel. Hur många är det? Alltså, när Breath of the Wild kom ut så kunde man, om jag minns rätt, man kunde direkt betala för kommande DLC, men redan då fick man lite bonusar i form av skattkister. Man fick till exempel en jättefånig t-shirt i spelet som det står Switch på. Det är typ supervärdelöst, men i alla fall. Men sen 30 juni så kom första DLC-pack på riktigt då. Mm. Och jag tycker faktiskt att det var ganska bra, för att dels så kom det Master Mode, och det är ju det klassiska senaste Zelda, att man kan få det till en svårare svårighetsgrad. Och, men är det lite så här New Game Plus liknande då? Eller? Man får ju börja om från början, och man behöver inte ha klarat spelet innan. Men fienderna blir svårare, de byts ut mot, hur ska jag säga, det finns olika färger på dem, olika svåra, och här går de upp ett steg då, så att här har de till exempel, silver var svårast förut, men nu finns det även guldfiender som ett exempel. De fyller på sitt liv om man inte dödar dem tillräckligt fort, det är väl den största skillnaden nästan, och sen upptäcker de det lättare, sådana här saker, och sen så har de lagt till fler fiender, det finns liksom plattformar som hänger i luften med skattkistor. Det var en sak. Sen så kom det Travel Medallion. Fast är det sådana saker som man måste hitta i spelet först då? Det finns ledtrådar och sånt. Självklart kan man kolla upp guide för att få det snabbt också. Det är inget fel med det, tycker jag. Och det är jättebra den här Travel Medallion, för att någon gång kanske man har varit så här långt bort från Shrine. Shrine är ju så här stället man kan vorpa till. Och har man ingen så här, men jag vill tillbaka hit ändå. Då lägger man ut en Travel Medallion och då kan man vorpa. Man skapar en egen vorppunkt där man befinner sig. Jaha, okay, det är skitsmidigt. Ja, för det finns så här stora områden som inte har någon Shrine i närheten och så där. Sen men så bara... warps, det är alltså typ portaler då, eller? Ja, precis. Och sen så Trial of the Sword, då får man en chans att verkligen kolla vad man går för och försöka besegra fiender i massa rum allt eftersom. Och man börjar typ med ingenting alls, förutom sina hjärtan, och det är jätteläskigt. För då tar man jättemycket stryk och så har man inga vapen och så får man liksom ta sig fram. Fast belöningen är starkare mästarsvärd då. Så att... det klarade jag till slut alla de svårighetsgraderna och det var riktigt svettigt på slutet. Ja. Men när får du pokalen? För alltså, du måste ju vara världens bästa på det här. Alltså, det är helt sjukt. Hur klarar du av det här? Det... Ja, jag har inte försökt den på master mode, men det lär var riktigt supersvettigt. Jag vet inte om jag vågar nästan. Men jag har ju spelat... Om du klarar master mode, då ska jag åka ner till dig och ska jag köpa världens största glass till dig. Åh, vad snällt. Men inte Dime Lakris bara. Så att... Nej, absolut inte. Jo, vad skulle jag mer säga? Jo, men jag har ju spelat lite grann i sommar. Jag har ju kommit upp i nästan 500 timmar snart. Jag vet, det är tråkigt. Jag hittar ju allting i första svårighetsgraden och nu vill jag hitta allting i den andra svårighetsgraden också. Det går ju lite snabbare nu då, när jag liksom vet mycket vad det finns och sånt där. Men det är mycket kul att DLC och en väldigt användbar sak. Det var ju lite nya utrustningar med olika förmågor. Men det jag älskar, det är den Majoras mask. För den gör att många fiender låter bli en. Och det är ju väldigt användbart. Men det kan också vara väldigt roligt. För att om de vaktar en skattkista, då är det liksom bara, tja, jag ska bara ta skattkistan här. Hej då. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. De liksom sniffar på en. Så här. Det blir som att du får ju lite ett annat slags moment i spelet. Att du kan ta an på det här sättet liksom. Och jo, men det tyckte jag var bra. Och nästa DLC kommer, jag tror inte datumet är satt än, men det kommer någon gång senare i år. Jag var typ förvirrad oktober, hur den här DLC-modellen var upplagt, men det här är ju DLC pack 1 då, som Louise pratat om. Och DLC pack 2 kommer bara, det står bara holiday 2017. Så man får, då ska det vara lite ny story och sådär. Någon gång ingen jul får man väl säga. Men det här paketet, ja, men jag är nöjd. Det står 1999 euro här, Louise, men vad betalade du för det? Vet du det, över svenska kronor om man säger så? Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var en sån där att man betalade och så fick man lite billigare om man köpte allt på en gång. Då. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja. Oavsett, tyckte du var värt pengarna? Det känns som att du verkligen gillar Zelda. Då kanske frågan är väl kanske självklar. Jag tyckte absolut det var värt det. Ja. Bara för lite mer härligt. På benen. Liksom. Då så. Ja. Men vad roligt. För det och jag lär mig så mycket också. Alltså, jag lär mig fortfarande så här nya saker. Eller ofta så är det ju såklart att jag läser kanske någon guide för att lära mig lite mer, men jag tycker inte det är inget fel med det, det förstärker min upplevelse att, kan man göra så också, så lärde jag mig någonting nytt så här, liksom, och guider finns det ju inget problem med, tycker jag, för jag menar, en guide är ju inte, det är ju inte ett fusk på något sätt, det är ju en vägledning varav namnet liksom. Och just i sånt här spel också med så många möjligheter så, Precis. 500 timmar, nog fan har du. Alltså man kan, folk klagar på det. Om de kostar 700 kronor styck de här spelen, vad det nu är för något, 800 eller 900 eller vad det är. Men 500 timmar, ja, men då är det fan värt. Ja. Det är kul att höra. Om det är någonting Switchen behöver så är det ju en sån här killer app liksom, där man kan sitta. Och... Det här är ju, alltså Zelda är ju verkligen det. Ja. Det är skitbra. Alltså jag är själv, jag har aldrig riktigt kört Zelda så mycket alls. Jag har kört, vad heter det, Link to the... Den som fanns. Det fanns en annan. Den på SNES eller? Link Between Worlds. Den har jag kört. Link Between Worlds, den senare. Mm. Den hade jag till min 2DS. Ja. Det är egentligen den enda som jag faktiskt kört väldigt mycket av. Jag har ju självklart, när jag var yngre så körde jag de första Zelda liksom i hyr eller lånade någon kompis. Lite så här smått, men det var aldrig liksom fullt ut. Men jag var alltså därför inte så jättemycket för Zelda. Men när nu Zelda, allting som man har sett och det har varit liksom, jag har kollat på till och med på Twitch. De har twitchat Zelda Breath of the Wild och det här skulle jag nog fan kunna tänka mig. Och nu fortsätter det med Louise här. Och, alltså, får sluta prata gott om det här nu. Fredrik, måste vi ju bara köpa en Switch först också. Så. Ja, det är ju lite av ett problem förstås. Men, alltså, jag ser ju på Erik, vår andra nördliv. Nördlivare här och min sambo. Han spelar ju Witcher 3 nu på sistone. Och det har jag hört väldigt mycket gott om, att det ska vara så otroligt bra. Men det, jag ser liksom, det är hur plottrigt det känns med alla menyer och grejer. Att det har de fått väldigt slimmat i Breath of the Wild. Det kan jag absolut hålla med om. Speciellt crafting-menyerna i Witcher 3 kan vara lite väl röriga. För du har ju raddat upp liksom precis allt du någonsin har hittat. Vad kul det skulle vara. Om du tvingar Erik köra Zelda och du kör The Witcher och sen pratar ni om vad som ni tyckte om det. Yeah. Du menar på fullaste allvar att vi ska prata ännu mer om Witcher 3 än vad vi redan har gjort då? Nej. Alltså, det har vi aldrig nämnt förut. Jag har ingenting emot det. Jag pratar gärna mer, men jag känner liksom att det är sagt. Det finns mycket att prata. Ja, well. Ja. Men. Där har vi lite om DLC:erna och Breath of the Wild. Vem vet, vi kanske återkommer till det till vintern när det kommer nästa. Vem vet. Men lite större så här, farliga orcher och liknande. Finns det väl i Warhammer 40K? Jajamän, just det. Vad är då 40K Eternal Crusade för någonting som du har lirat? Ja, så det är väl svårt att sätta fingret på det. Men kort sagt så är det väl ett tredjepersons multiplayer shooter då. Samtidigt så har de lagt in några sådana här, vad ska man kalla det? Det finns en bestående karta, precis en map heter det på engelska. Det var svårt att hitta en översättning där, men ja. Så att de här fyra faktionerna då i spelet så har, nu ska vi se, Space Marines, Chaos Marines och Orcs och The Eldar. De slåss om någon, det var någon, jag tror inte det var någon speciell, Arkona heter planeten, jag tror inte det var någon så superspeciell inom universumet. Men ja, i alla fall, på den planeten så slåss de över de olika kontinenterna och så. Där har vi liksom hela premissen. Så. Men är det så att, jag vet inte, kommer du ihåg Planetside? Det är där man slåss hela tiden. Är det lite åt det här hållet? Nej, här är matcher då. Alltså det är det som är det är det som gör att det är lite svårare att sätta fingret på. För det är inte direkt ett MMO där alla springer runt och det är en stor öppen värld. Det är inte direkt heller bara en vanlig lobby shooter där liksom alla, du söker efter en match och sen hoppar du in, utan det blir liksom någon slags konstig blandning där varken det ena eller det andra liksom. Så. Men du kan göra upp, så hamnar du i en stor match. Antingen så är det 30 mot 30 eller så är det 20 mot 20. Eller så kan man också köra en fem spelare co-op så här hard mode. Kommer jag inte ihåg på rakan vad det heter. Men det är du spelar mot du skjuter massa tyrannids eller vad fan det heter. Är det blodigt? Mycket. Nej, inte, eller ja, det ska vi inte säga. Inte speciellt. Ja, jo, det är klart att det är blodigt. Sådär. Alla springer runt med sin... Det måste vara blodigt, ja. Det är 40K. Jo. Men grafiken i sig, den är inte speciell. Jag ska inte påstå att den är jättebra. Det de sätter är ju verkligen estetiken dock. Det ser ju ut exakt som ett 40K ska se ut. Alla är liksom absurt stora, hunkiga Space Marines springer runt och alla har liksom, aha, nu ska jag plocka fram min kniv, för spelet har en liten så här halvkonstig fokus på melee combat också. Så alla plockar fram sitt kniv, vilket lika gärna skulle kunna varit ett stort svärd liksom, och sen så slåss de. Och så har man ju sitt motsågsvärd också. Chainsword eller vad det nu heter. Så det är härligt. Det är härligt helt enkelt. Alltså, Vilka har du spelat sen? Jag hoppar in och testar allihopa, men man fastnar väl lite mest för Space Marines eller Chaos Marines. De är väl enklast egentligen, för de har bäst skjutvapen egentligen, för spelet har lite, som jag sa, lite nudda balans, för det märks ganska att man har tummat lite på effektiviteten av vapnen då, för att då melee ska kunna skina lite mer där. Så att det finns ju klasser som bara har en liten pistol och så springer de ut med chainsword. Så för de klasserna ska kunna klara sig lite bättre så måste de ju göra så att de har någon chans överhuvudtaget. Kan man såga en orch av på mitten? Ja, det kan man. Ja, men det här måste jag ju ta. Ja, men det är klart de måste kunna. De är ju svampar. Nej, men, och jag tycker faktiskt om att de har boostat melin lite. För jag menar, i både tabletop och rollspelen och så vidare, så, I mean, kommer du med freaking chainsword, du är hård som spö. okej, visst, bolt och guns och läspistols och skit. Visst, de har en bra chans på avstånd. Problemet är att om det kommer en Space Marine, Chaos Marine eller bara någonting stort med en power armor chargeandes mot dig, och då får du hoppas att The Emperor tycker om dig den dagen. You're gonna have a bad time. Wow. Ja. Ni sa många ord. Mm. Nu. Blood for the blood god! Jaha, men vi kanske inte ska gå för djupt på det här. Du kommer alltså, ha en recension inom kort. Stämmer bra det. Stämmer bra det. Jag kan ju säga det också, att det här spelet, det går att köpa då för 50 euro. Men det är också free to play. Så det är fritt fram att testa. Och jag tycker det är, alltså, det är lite simpelt. Det är inte så jättemånga som spelar. Däremot så märkte jag det att det gick ganska snabbt att hoppa in i ett spel. Jag var förvånad. Inte många som spelade, men det gick ändå snabbt att hitta ett spel. Så att, ja, någonting snyggt har de väl gjort där i liksom bakom kulisserna. Så. Men vad, om det är free to play och man får lov att betala $50 för att få spela, vad får man för de här 50 pengarna? Du får flera karaktärsplatser då, så du har ju, du låser, jag tror free to play så har du bara en karaktärsplats. När du köper det så får du 4 stycken, vilket är passande för då kan du ha en av varje karaktär. Du får snabbare uppgradering, jag tror det är 3 gånger snabbare. Så här, du genererar in-game progression. Ja, precis. Och sen så får du lite in-game currency också, alltså det som man, det är den currencyn som är lika med riktiga pengar, och du får en sån så kan du köpa lite nya vapen. Man kan ju köpa andra vapen och sån där givetvis, va? Annars det är multiplayer spel. Det hör ju till. Så det är lite det man får. Men det här, jag tänker, för det, är det mycket så här mikrotransaktioner i spelet? Nej, alltså, det kan jag inte påstå. Det var inte någonting jag kände. Alltså, standardbolt, alltså alla, det finns ju de här klassarketyperna då som är typiska för ett sånt här stort multiplayer-spel med fordon och alltihopa. Så du har ju liksom, om man tar Space Marines då som exempel, så har du ju alla de här, du har en vanlig salterklass som man ska kalla det, med en stor bolter. De har... Vi springer bara runt och skjuter, men sen så har du en som hoppar runt med några jump packs, och sen så chainswords, och sen så har du så här anti-vehicles eller så, som springer runt med typ så här stora raketgevär eller stora laserkanoner och grejer. Så att, alltså, man har ju allting man behöver för att lyckas från första början, vill jag påstå. Så finns det bara lite olika smaker liksom, och olika vapen man kan köpa. Det är så jävla fläskiga vapen de har egentligen där. Det är inte bara en picadoll. Det är liksom en picadoll som man trycker på en knapp så utvecklar den så blir 3 gånger så större och kan skjuta missiler. I like it. Ja, jag vet inte om man ska... Ja, just det. Ja, här har vi det. Jag fick fram det ganska snabbt. En bolter är ju, det är 75 kalibrigt vapen. Och vad ska man jämföra det med? 75 kaliber. Ja. Oj. Och då får man tänka sig typ vanliga vapen som typ svenska armén använder. De skjuter ju 5,56, vilket det var då. Det är 200, eller det är ju 223 kalibrigt då. Så det är en liten skillnad där, om man säger så. Det är som att man skulle, springa runt med en automatkanon på axeln liksom, ungefär. Ja, det är en helt vanlig söndag, säger jag. Men bra, men ni får läsa vidare på vår sajt, nordlivpodcast.se, alternativt nördliv.se såklart, inom kort. Bra, men vi rundar av spelfokus där, så hoppar vi över till nyheter, och ja, du kan väl ta bollen då, Kalle. Ja, just ja. Nyheter, vad ska vi börja då? Vi börjar med Jåken, och han ska få en origin-film helt enkelt. Ja. Värst vad munter du var då. Ja. Har höga förhoppningar, hör jag. Min första fråga var ju så här, bara, för all del. Varför inte liksom? Men det finns ju några saker som faktiskt gör... Förlåt, jag har bröt. Jag fortsätter. Det enda jag tänkte säga, att jag tänkte väl säga så här, det finns väl redan en Joker origin-film, fast den är med då, givetvis. Det är ju inte en live action, det är ju The Killing Joke där. Det finns på Netflix, om jag minns rätt. Det fanns, jag såg den på Netflix, jag hoppas den finns kvar. Den var väldigt bra. Så då blev jag såhär, men det är klart, animerade filmerna har ju inte lika stor mass appeal som live action. Så det är klart att man ska göra en sån. Frågan är ju dock vad de ska dra, vad har de för källmaterial då i så fall? Ja, det är ju verkligen en intressant fråga. Det som är intressant i det här sammanhanget är ju vem som står som producent. Det är ju Martin Scorsese. Han har gjort en del bra filmer. Och men märkligt nog så har du Det är två snubbar som heter Scott Silver och Todd Phillips som skriver på manuskriptet. Och de har gjort Hangover och 8 Mile bland annat. Mm. Och det är väl inte så här, det är inte någon kanske urusla film, men det är inte som man tänker om. Det här är ju Joker-skapare. Det är egentligen det som jag tycker mest intressant är att det har ju snackats om att den här ska ha en yngre version av Jokern och det kommer inte vara Jared Leto. Och nu när de försöker etablera, det här ska ju uppenbarligen vara en del av DCU, men, och då har de haft liksom, de har tagit in Jared Leto för Suicide Squad och det var, han hade inte så mycket att göra där, men det var mycket snack, vi ska bygga på honom, han ska verkligen få eget här, han ska bli känd som Jokern och så vidare. Och ändå tar de fram nu nya idéer på att göra en origin, men har inte med han överhuvudtaget. Varför inte bara sparka den i pungen och säga fuck you? Alltså, det, jag tycker det känns så elakt på något sätt. Alltså, frågan är vad de har för anledningar. Ja, jag vet inte. Men visst, fine. Alltså, det kan ju vara att han är jätteung, det kan jag förstå, men att han inte är med alls. Jag vet att han ska vara med i två andra filmer som Suicide Squad 2 såklart, och sen har någon Harley Quinn spin-off också. Var det inte så också att du skulle göra en ny Batman-film? Det kanske ni har pratat om redan, men med en yngre Batman, och då är det inte Ben Affleck som spelar den Batman, utan de ska liksom göra några filmer nu som utspelar sig väldigt, så här, mycket längre bak i tiden jämfört med Justice League till exempel. Ja, det som är nästa är ju The Batman av Matt Reeves då. Och då är det ju Ben Affleck. Och det ska ju göra en trilogi är ju tanken där. Men det är det som fortfarande är Ben Affleck? Ja, det är fortfarande. Men det som är kaviaten är att de har sagt att det är han i första filmen. De ska ju göra en trilogi, men de har inte sagt någonting om de övriga. Mm. Och det har ju snackats så mycket om att Ben Affleck på något sätt kommer försvinna. Att de kommer reboota. Kanske att Flashpoint kommer ordna det åt oss. I och med att det kommer en Flash-film som heter Flashpoint när de börjar om allt. Mm. Så det är väl där jag tror de spekulationerna har kommit ifrån. Och jag menar, att göra en Batman-film där Bruce Wayne är ung, det kan man ju ändå göra en Batman-film. Men jag menar, Jokern, där har vi verkligen en brytpunkt när han blir Jokern. Det finns ju en stor nackdel med att göra en Joker-origin. Det är att Jokern ska ju vara mystisk. Du ska inte, egentligen ska inte du veta vart han kommer ifrån. För det finns, jag kommer inte ihåg vilken, jag har den, men vad det heter. En grafisk novell där det handlar om hur han blir Jokern. Men han berättade genom fem olika personer olika berättelser. Och sen visade det i slutändan att det kanske inte var någon som var sann i alla fall. Mm. Det finns ingen definitiv origin till Jokern. Men om de skulle visa det så tar det lite av udden av hela karaktären liksom. Känner jag då. Men ja, men alltså det beror ju på hur man gör det. Alltså en grej som jag skulle tycka var fantastiskt intressant att se är hur Jokern berättar liksom, i början att men nu ska jag berätta hur jag blev jag liksom. Precis. Och han kanske bara fuckar med en liksom. Man vet aldrig. Eller de kanske är lite ambivalent i hur de berättar. Mm. Eller hur han berättar. Precis. Han ska ändå vara galen och så. Men Men alltså han är en väldigt intressant karaktär och man kan göra väldigt mycket olika typer av origin stories på honom. Som sagt, med en otillförlitlig berättare och så vidare. Så att, precis. Mm, Martin Scorsese står bakom. Han har ju oftast väldigt bra material oavsett vad det är för film. Så jag får hoppas att det faktiskt håller sig. Precis. Så att, ja, det kan bli bra. Mm. Jag säger skeptimistisk. Precis. Det var ett bra ord. Oh yes. Ja, skeptimistisk. Bra. Vad har vi mer då, Kalle? Jajamän, då hoppar vi vidare. Det är så följande att vi ska få Age of Empires 4. Det blir jag väldigt glad. Och inte bara det. But wait, there's more. Vi ska också få Age of Empires remake av 2 och 3. Age of Empires Definitive Edition. Det låter ju alltså den här veckan för RTS så var det som en våt dröm alltså. Du har Homeworld, vad säger jag, de här. Det är ju Relic som gör dem, som är en klassisk studio. Mm. Som gör de här Empire-spelen nu. Fyran kommer. Och Anno 1800 blev utannonserad veckan. Ja. Så att jag blev så här, nu är jag en nöjd gosse, sa jag. Jag har bara gått runt och klappat dig själv på magen. Och så kurrar jag lite högt också. Mm. Ja, men Age of Empires 4. Under utveckling. Men det står alltså inget när, det var ingen när på det, va? Eller? Nej, det kan jag inte påstå att det var. Det var, det var bara announcement, to be announced, typ något i den stilen, va? Mm. Men sen då de här Age of Empires Definitive Edition. Ja, precis. Definitive Edition kommer däremot komma i oktober i år. 19 oktober för att vara bestämt. Men just nu så är det to be announced på Age of Empires 4 däremot. Okej. Okay. Ja. Trevligt att se fram emot. Ja, bra tider för RTS-nördar. Ja. Hade det hänt någonting mer ute i världen? Bara en titt. Jo, det är så att Vänta, jag fick en sån mental bild att öppnade fönstret och så satte upp handen så här kikandes över ögonen och så ta en titt, förlåt. Det var precis den bilden jag fick också. Blöta fingret, stoppa ut. Ja, det blåser åt radio och tv, tror jag. Blåser åt radio och tv. Det är roligt att försöka att det blåser åt radio och tv, för det är så att man har kommit med förslag att tv-licensen ska avskaffas. Till allas jubel och applåder och hela svenska folket bara ropar äntligen. Fast vänta, det här är ju bara ett förslag då. Så det korka inte upp champagnen riktigt än, utan vi får vänta en liten stund till. Ja, folk kommer säkert hitta något att klaga på, för det är ju sagt att det ska istället tas från skatten då, och då kommer det vara progressivt och det baseras på inkomst och så är det någon. Ja, men det är bra. Alltså, hellre det. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om... Mycket hellre, alltså, men det finns alltid någon som kommer klaga. Man kan tycka precis vad man vill om public service. Oavsett om man gillar alltså Sveriges Radio eller Sveriges Television eller inte. Men sättet som de går tillväga nu... Alltså, jag jobbar ju som kundtjänst och... Ja, när de stackars nissarna som sitter uppe i Kiruna och ringer ut och frågar, har du en tv? Alltså det måste ju vara det mest själsdödande jobbet i hela Sverige. Så, ni får gärna kontakta oss och berätta hur ni känner på info@nordlivpodcast.se. Och det är så här, de ringde till mig för någon månad sedan. De ringde till en kompis på jobbet till någon månad sedan, och det är så här, de har ju ingenting att gå på. De säger, vi har bara hört att du har en tv. Ja, fast nej, det har jag inte. Jaha, men vi skickar hem någon till det. Ja, okej, absolut. Men de som de skickar hem, de får inte gå in. Man får inte ens bjuda in dem. De får inte komma in och kolla, hej, jag har ingen tv. Va? Får man inte bjuda in? Nej, de får inte gå in i det. Är det som vampyrer ungefär? Ja. Fast tvärtom. Ja, precis. För jag fattar om det här att de får inte liksom tränga sig in. Men om du bjuder in, bara hej, vill du ha en kopp kaffe också? Liksom, nej, de får inte gå in. Om jag råkar knuffa dem. Ja, jo, precis. Så att de ser tv jag har egentligen, fast jag säger att jag inte har någon. Men det är en annan sak. Så att, det är ingen tv. Nej, det är en datorskärm. Man har en väldigt stor datorskärm. Ja, fast de räknas också. Nej, det måste vara, det är tv-mottagaren som är det stora. Det är den. Ja, just det. Det är bara om det är en smart tv, ja. Så att sättet de går tillväga nu, det är helt absurt egentligen. Stackare. Så att hellre att de gör så här. Absolut. Men kommer de bli arbetslösa sen? Ja, stackare. Deras själar är räddade. De där som sitter uppe i Kiruna. De som sitter på radio- och tv-tjänst uppe i Kiruna. Alltså, vad ska de ta vägen? De får åka och suga blod någon annanstans. Vad har vi? Nej, förlåt. Det var lite bryskt. De kommer ju gå omkring sen på gatorna liksom, som små gråa, jag vet inte vad. Så här, liksom, och, har du någon tv? Har du någon tv? Och så lite drägg. Och så, har du någon tv? Och sen snigel så, ögat, ja. Ja, får jag sätta den här på ditt öga? Snälla. Hur många är det som tar den här referensen egentligen av de som lyssnar? Kalle, tog du den referensen? Nej. Vill du ha en snigel på ögat? Snigel på ögat? Men har han en snigel på ögat? Det är ju det som är frågan. De han hade är ju uppenbarligen... därför. Det var ju tv- och radiolicensen med att om du inte så får du en snigel på ögat. Ja, precis. Alla som har tv och inte betalar tv-licensen får en snigel på ögat. Men Lotta... Nej, jag tänkte säga något mer om sniglar. Ja, förlåt. Jag sökte upp det här nu. Det är ju fan en kampanjfilm från 94. Då får ni för fan skärpa. Jag föddes 95. Ja, men herregud. Du hade ju sett Galenskaparna. Det är ju tidigare än så ju för Fabian. Kanske, i och för sig. Åh, Jesus. Hur som har du? Det är jättekul. Vad har vi sist? Vi har en slutlig spik i kistan för Half-Life 3. Det är nämligen så att... han som är, ja, vad ska man säga, writer-författare bakom storyn sen, bakom Half-Life-spelen då, Mark Laidlaw. Han har jobbat på Valve sen 97 då, så han har väl egentligen jobbat på alla Half-Life-spel egentligen. Mm. Han gick ut och släppte på sin egna lilla blogg en liten konstigt litet inlägg om massa det var handlar om någon som heter Gertie Fremont och vad var det mer, de hade bytt ut massa konstiga namn och Ellie Vaughn, ja. Hur som helst, han hade skrivit sin egna slut på, eller sin egna story om Half-Life 3 eller Half-Life 2 episod 3, beroende på om man vill se det, fast han bytte ut alla namn då så att han inte blir stämd åt helvete i alla fall. Men det här är för min del, så här är ju verkligen sista spiken i kistan, för nu är det han som liksom har stått bakom storyn tidigare. Han jobbar ju för sent på Valve längre, men det här är liksom hans version. Om det skulle hända så är det här, så det är så här det skulle hända i så fall. Så nu är det så här bestämt, ja, jag tar hellre det här, att han släpper storyn på det här sättet, än att vi sitter och suktar efter ett nytt spel hela tiden, faktiskt. Är det också spiken i kistan för alla Half-Life 3 confirmed meme? Man kan ju hoppas. Nej, de kommer att överleva. Yes, definitivt. Ja, i och för sig. Jag tror inte det här Half-Life confirmed 3 confirmed med den här då, antar jag. Det är alltid någonting. Ja, men någon skriver det, så måste de göra spelet ju. Jag äter på mina tänder just nu. Nej. Förlåt, no. De låter inte så. De låter mer så här, ja, det anser jag är bra. Bra, hej, hej. Så. Bra, men då fick vi veta att då är det slut på hans äventyr. Och det är också slut på de här äventyrerna med nyheterna. Och är det något som ni känner att ni vill anmärka på, så för tusan, hör av er. Det är ju bara antingen köra på Twitter, @nordlivpodcast. Eller så tar ni bara mejla in på info@nordlivpodcast.se. Men med det sagt så går jag över till veckans diskussion. Och den är som följer. Stigma om ålder. Hur ser samhället på just gamers? Och särskilt inom situationstecken äldre gamers. Hur är det nu? Och hur blir det i framtiden? Och så vidare. Men till att börja med då. Ser ni er... För några av er är ju aningen äldre än sig Kalle då. Om vi ska göra lite jämförelse. Lite diplomatisk. Hur känner ni av att vara gamers, men i den nu ålder som ni har? Är det någonting som anmärks eller bara liksom godtagbart överlag för alla? Eller hur känns det? Ja, så för min del så känner jag att jag är snart, måste jag tänka, 30. Och för min del känns det fortfarande, så att säga, okej att vara en gamer. Det är dock fortfarande att jag blir själv förvånad om det är så att jag pratar med någon som är sådär 40-50 och får höra, jaha, du spelar också, oj, ja, men vad coolt, trevligt. Men jag känner att vid tidiga 30 så är det i min föreställningsvärld i alla fall inte någon vidare stigma längre, ska jag väl säga. Men vad tycker ni? Jag börjar ju närma mig, eller vad ska man säga, jag är ju 30 plus. Sådär. Så att, du är väl lika gammal som mig? Eller? Ja, men kanske det. Är du också 70-talist? Men, jag är 79. Ja, precis. Ja, men det är en bra ålder. En fin årgång. Ja. jag känner väl så att i den minsta lilla närmaste bekantskapskretsen så är det ju helt okej, liksom. Det är ju många andra som jag umgås med som är gamers. Men det är ändå en ganska liten grupp, för att jag märker det att de flesta är ju inte gamers då. Och då i den här åldern, och kanske även som kvinna, så känns det lite annorlunda så här, liksom, att hålla på med det. Och jag ser också att många slutar ju spela när de blir äldre. Och att då hålla fast vid det som jag har gjort, liksom, det kan också vara lite udda kanske. Så att, ja, jag vet inte. Men jag har ju sett en förbättring i alla fall. Jag ville tro att det är en förbättring i alla fall som har skett de senaste åren. Mm. I och med att själva spelmediet har ju spritt sig. Att nu måste man inte ha en dator eller en dyr konsol, utan man kan spela på mobilen till exempel. Och sådär. Precis. Så att jag tror absolut att i framtiden så kommer det bli ännu mer accepterat. Och vi har ju redan sett att det har funnits Wii till exempel på äldreboenden. Och men i väldigt liten skala, fast man har hört talas om det, läst lite så att de spelar bowling och sådana saker. Och det kan jag absolut tänka mig att det kommer finnas mer sånt. Och de som växer upp nu som spelar mycket, de kommer ju, en del av dem i alla fall, vilja fortsätta spela när de blir äldre. Så att då kommer det bli naturligt även på äldreboenden, tror jag. Mm. Ja, alltså det tycker jag är en fantastisk forskning som bedrivs i stort sett världen över. Geriatrik, alltså äldrevård. Mm. Och påverkan på centrala nervsystemet av att spela mycket dataspel. För menar, vi har ju redan bevisat hos yngre individer att dataspel förbättrar koordination och minne och så vidare. Men nu har man börjat föra den här forskningen över till äldrevården också. Och då tagit teorier som att ja, men vi har ju sett att pensionärer som löser mycket korsord eller spelar sudoku, att de håller hjärnan fräsch längre. Mm. Och att man nu börjar med alltså de som verkligen har långt gångna sjukdomar, demenssjukdomar av olika slag, kan fortfarande få väldigt mycket nöje och livskvalitet ur till exempel VR-spel, där de, eller ja, spel och spelupplevelser, där de kan klättra i berg och vara med om forsränning. Okej, kanske inte forsränning, kanske lite äventyrligt, men liknande i alla fall. Och att man också börjar lite se Eternal Crusade, lite masslagt kanske. Ja, men precis, precis. Återuppleva gamla krigsdagar. Åh, oh, fy. Nej, usch. Typ. Stackar. Och så Normandie, fast med orcher. Yeah. Oh, nej. Nej, ja, nej, usch. Nu, Greta, nu ska du kliva orcher här. Ta, lyft, nej, men alltså, jag tycker det är jättefascinerande forskning. Så att, ja, ja, verkligen. Det är en stimulering verkligen av... Alltså det är ju stimulation oavsett ålder verkligen. Och det är väl därför man själv håller på med fortfarande trots min ringa ålder. Eller äldre ålder. Eller hur man nu ser på det. Men hur ser vår kära babytace Carl? Hur upplevs det i lite yngre åldrar om man är ute och så träffar man folk, alltså polares föräldrar och sådär, som faktiskt gamer? Ja... Ska man säga. Jag är väl den del av den generationen som där det är kanske inte förväntat men oerhört normalt om inte annat att spela och sånt där. Så att, jag menar, men samtidigt för min del så jag har väl inte på något sätt upplevt att det på något sätt skulle vara oacceptabelt att spela spel eller så. Utan speciellt i och med att mina föräldrar, i alla fall när jag var yngre så spelade de mycket. Nu kanske de har lagt den lite på hyllan, men när jag växte upp i alla fall, så mamma hade ju sitt Nintendo, pappa hade sin dator, jag menar, det var ju senast bara här någon vecka sedan, så pappa sa, jag ska få Steam här nu och jag ska spela lite Return to Castle Wolfenstein och Rollercoaster Tycoon. Och, nice. Men, jaha. Ja, sweet. Så att det på något sätt skulle vara socialt oacceptabelt, det är klart att det händer, det är klart man ser det, och det är många som säger, men varför skulle du till exempel titta på när någon spelar när du bara kan spela själv, och så sätter de och säger kolla på fotboll liksom. Det är så här, Jo. Precis. Precis. Fast det är i och för sig, det märker man ju lite på jobbet. Vissa är ju så här, när det har varit väldigt dött och är det inget att göra nu, så det har varit semestertid, är det ingen som ringer på jobbet till exempel. Då har jag suttit och kollat på senaste CS-majorn och folk bara rinkar på näsan. Kan du titta på sådär? Det är ju jättetråkigt. Mm. Tur att vi är olika, eller vad ska man säga? Mm. Ja, men har ni stött på, då är jag nyfiken, har ni stött på någon form av stigma från någons håll väldigt tydligt så här, som att någon ser ner på er väldigt så här, på grund av att ni sysslar med spel liksom? Jag upplevde det för många år sedan. Man pratar 10-15 år sedan någonting. Oj då. Ja, och då var jag alltså i någonstans mellersta till övre tonåren. Då kunde jag springa in i ganska många människor som när de insåg att man spelade lite tyckte, jaha, alltså tv-spel? Jaha, alltså typ Mario och sånt. Varför gör man det? Ska inte man ut och festa istället? då tyckte jag att då var jag jättekonstig som hellre satt och spelade dataspel än att vara ute och söp. Upplevde du någonting sånt? Och, alltså, om vi tar typ 10-15 år sedan. Eller umgicks jag bara med fel människor? Nej då. Alltså, jag vet ju när jag växte upp. Jag hade ju Amiga och det var PC och sånt. Och, det var ju inte så mycket att folk tyckte att jag var konstig. Att jag höll på med spel mer som att jag var kanske konstig för att jag inte gjorde något annat. Så det var ju en fråga om kanske de... Jag kan förstå dem nu när jag är förälder själv att man vill se att de aktiverar sig och så på ett annat sätt. Men det finns sätt att göra det på som skiljer från idag till hur var då. Jag menar, för min del så kanske morsan kom upp, eller farsan, då drar jag nu kontakten ur datorn. Nu kommer du ner och äter, annars blir jag sur på dig. Och ja, det var Civ 7 timmar efter spel. Men så kan det vara liksom. Och sen så mjukades han upp efterhand också och blev mer förstående för det. I och med att det var en vardag som vi befann oss i. Och han, jag vet inte hur det är för många föräldrar som det var då, men i mitt fall så hade jag turen att han embraceade det någorlunda ändå. Så till slut så var det mest att de ropade och sen fick jag komma liksom. Vill ni berätta hur mina föräldrar låste den praktiska, läste den praktiska detaljen? För jag gick ju, vi hade, när jag bodde hemma i huset som mina föräldrar har, 2-våningshus, givetvis. I början där så satt de och skrek, och då satt jag med mina lurar och spelade. Alltså, jättekul. Hörde inte ett skratt liksom. Så var de så att de skrek. Så kommer de upp, gick de upp, vi ska äta nu. Ja, okej, jag kommer, jag ska bara dö först. Eller, jag kan inte pausa, det är multiplayer-spel. Till slut så skaffade de en ringklocka och satte i mitt rum. Så att de hade så här lite i köket, så jag öppnade de en liten låda och så här, klick, och så bara ding dong. Och sen så, då, det kunde jag höra för det var så pass högt. Så att blivande föräldrar där ute eller så, bara i teknik, för det var det, alltså det funkar riktigt bra. De slapp skrika, jag hörde direkt när de ville att det skulle komma ner. Jag bara säger, det är jättebra. Bodde du i Downtown Abbey eller? Eller Downtown Abbey, var det där? Ja, du, det var liksom precis övervåningen. Ja, det, så men ding, det var ja, nedför ned gatan där i Smedby i Stockholm, alltså, Smedby i Nej, men alltså vi satte ju in en porttelefon med ena delen i köket då, och så andra delen nere i källaren. Alltså det var en tanke som vi hade också, men då bodde vi i lägenhet, så det var inte det riktiga behovet. Det, behovet var inte lika stort då, men det hade varit lite roligare faktiskt, som inte annat. Ja, men det, alltså, jag tyckte det var en alldeles utmärkt lösning. Ja, faktiskt. Slapp man skrika sig fördärvad också. Faktiskt. Men har ni märkt av något på sistone då? Nu har vi kanske frågat redan, men... Ja, det, var, det som är närmaste minnet var ju det här på jobbet när folk bara, jag ska ju kolla på sånt där för... Och sen så sitter de och gnäller om fotboll hela jävla dagarna, eller typ nu, allting som man hört nu, bara UFC, McGregor mot Mayweather, liksom. Kan de puckla på varandra? Ja, visst. Så. Ja, jag märkte av här, kanske var förra veckan något. Jag vet inte, för ni där ute vet inte, men jag gillar Fallout en del. Och jag har en hylla med Fallout-prylar. Det är lite så här, några gubbar och sån här Pip-Boy och så. Och min kära mor kom med farsan. Och han var inga problem, han sa ingenting. Men morsan sa, jaha, du sitter alltså med sånt där du. Vad kostar det där? Ja, men, ja, jag sa väl inte exakt vad det kostar, men jag sa, ja, men det kostar en slant. Det gör det ju. Ja, det var ju helt onödigt. Jag förstår inte varför hon håller på med det där. Du ska inte hålla på med sånt. Oh, Jesus. Det finns väl andra saker du kan göra. Det är sån här omvänt gatekeeping. Liksom, så här. Du är inte ett riktigt fan. Istället för att det är så här, du är inte ett riktigt fan av exempel, ja, vad kan det nu vara, Game of Thrones. Om du inte har läst böckerna till exempel. Men så är det omvänt, bara, du får inte gilla sånt här för att... Ja. Så det är reverse, gatekeeping. Är det? Ja, jag försökte säga det, för allt handlar om gaming då. Och hon förstår ju inte bara, för hon tycker att jag är för gammal för sånt bara. Som men att Jesus. Det finns några liksom ålder på det. Och sen att spel är ju för barn. Till exempel. Jag säger det till GTA. Mm-hmm. Ja, precis. Alltså, det är ju tyvärr en föreställning som lever vidare hos många fortfarande. Ja, det är ju så mycket mer nu spel. Det är ju en kulturyttring som många andra. Och det finns ju så många former och liksom det nyskapande hela tiden. Liksom. Det är mer upplevelser än bara liksom poängjagande. Precis. Mm. Och jag tror det största problemet är ju att hon vet inget. Det gör. Nej. Hon vet inget och hon har ingen intresse av att ta reda på något heller. Medan farsan faktiskt gjorde det när det begav sig. Jag menar, vi satt ju och spelade så här gammal ZX Spectrum och spelade så här Dig Dug liknande spel på början av 90-talet redan då. Så då hade han börjat vant sig lite. Men hon är ju liksom, hon har ingen förståelse, så fine. Jag älskar henne och så, men... Där har ni olika åsikter. Där har vi olika åsikter och olika tankesätt och så. Men jag undrar då, för vi ser ju generationen nu. Uppenbarligen så är det betydligt mer accepterat på till exempel i Kalles generation. Aningen mer accepterat i till exempel min och Louise generation. Men om vi går upp kanske en, två lite äldre, så här 60-talister. Det började ju spelades en del där, gjorde det också, med tidigare enheter. Så, men jag vet inte om det är riktigt... Man märker ju av en del äldre gamers, till exempel om man är på, som vi var på Retrospelsmässan och sen har vi varit på Comic Con. Det finns ju äldre, men det kanske inte så lika brett där, så att säga. Men frågan, tror ni att det är... Finns det någon ålder liksom just nu finns som en liten gräns? De ovanför rent generellt är mer anti... än de yngre. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror inte det är en jättehård gräns naturligtvis. Men jag tror faktiskt att jag håller med dig där. Någonstans uppåt 60-talister börjar man tappa förståelsen. Ja, och sen så är det ju en fråga om att vara i rätt ålder också. För så det här kommer ju sakta men säkert försvinna. För att, när blev tv-spel stort i Sverige? Jo, 80-talet, slutet av 80-talet när Nintendo kom och så. Mm. Då är det ju den första generationen som upplever det, ja, det är ju 70-talister och kanske 80-talister. Eller kanske 80-talister och viss mån 60-talister. Men för det mesta 70-talister. Och då är det de som växer upp, de som det är accepterat och så. Och sen så igen på 90-talet när det exploderade ännu mer och man fick ännu mer hemkonsoler och så. Det blev ännu större, ännu bredare. I den generationen så är det ännu mer förväntat. I min generation då. Så det har ju mycket med att göra. Jag menar när 60-talisterna, de var små, då var det ju ute och leka som gällde liksom. På sin höjd så kanske det fanns lite barnprogram på tv ganska sällan. Men annars då fanns det fanns ju inte helt enkelt. Bara rakt av. Och då fanns det inte, så har man ingen upplevelse av det, då har man ingen förståelse för det heller. Det är liksom, det blir ett rakt led så bara med anledningar varför det inte går ihop för dem. Precis. Och jag menar, om jag tar min mamma som exempel. Hon är 50-talist. Och hon har inte heller någon förståelse för det. Men hon har lärt sig att acceptera gaming. Mm-hmm. Och att folk faktiskt, även så att säga vuxna människor, kan finna någon form av njutning, underhållning och faktiskt utvecklas av det. Sen i och för sig så förstår hon inte alls varför alla spel ska bara handla om att döda hela tiden. Ja, jo, det är så våldsamt. Det är i och för sig en diskussion, men... Det... Såga orcher och grejer. Det är en diskussion, men det finns många andra exempel där man inte ska hugga ihjäl folk. Ja, men det gör ju det. Det är ju än en gång en fråga om vetskap, såklart. Mm, precis. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Har vi något mer vi vill säga om det här? Eller ska vi ta runda av? Eller vad tycker ni? Alltså, jag skulle tycka att det vore väldigt intressant att få höra om det är så att vi har spelare, lyssnare från lite äldre generationer. Och få höra hur... Om man faktiskt kan prata med sina jämnåriga vänner om gaming... Hur mottagandet är liksom. Precis, det vore jätteintressant att veta faktiskt. Men gör så, ta och mejla in oss. Ni vet ju adressen nu vid det här laget, info@nordlivpodcast.se. Ni får självklart nå oss individuellt om ni vill, och det är bara att ta vårt förnamn, exempelvis Fredrik @nordlivpodcast.se och så vidare, och hör av er vad ni tycker och tänker. Bra, men då så, då tar vi och rundar av här, och sen så hoppar vi vidare till övriga nördämnen istället. Och vi säger här innan redan nu att det är så att vi kommer snacka om The Defenders. Det kan komma upp lite spoilers, så om ni vill hoppa över ett par minuter, säg 5-10 minuter, så gör det nu. Vi kommer påbörja. Sen hur mycket spoilers det blir, det vet jag inte än, men det visar sig. Men The Defenders, Louise, du kanske kan bara göra en liten kort recap. Vad är det för något? Defenders, det är ju Netflix senaste superhjälteserie, som då är deras, vad ska man säga, ja, det kom ju 4 serier, 4 hjältar. Daredevil först, sen var det Jessica Jones, sen var det Luke Cage, och så var det ju Danny Rand alias Iron Fist. Och nu så har de en hjältegrupp ihop. Precis. Där. Jag tänkte nästan säga deras svar på Avengers, men jag vill inte säga det, för det är verkligen inte samma sak. Nej. Så att, men det här känns som att liksom, ja, det är de här 4 nu, och de är i samma serie, men jag känner inte den här personkemin mellan dem. Det är ju jag inte. Det känns mer som att vi ska vara med tillsammans nu. Så liksom. Och det känns också som att flera av karaktärerna känner så också, att jaha, jag vill inte ens kallas hjälte och sådär liksom, och vad är det här liksom, jag vill knappt vara hjälte så liksom. Ja, de har ju lite, jag skulle inte säga att de boxar in sig i ett hörn sådär, men de har lite, i och med att deras individuella serier har varit väldigt mycket fokuserad på deras uppgång och hur de ska bli hjälte, och sen mycket det inre tankegången och allt det här, så ligger ju där kvar, och då kommer de inte ifrån det. För egentligen, så, som serietidningsfan, så vill man ju ha pang, boom, crash lite sådär ibland. Så enkelt är det. Självklart är det ju jätteroligt att få bra story med bra skådisar. Men jag personligen fann den lite tunn på vissa sätt. Inte nog med att Sigourney Weaver, som är med, som är en av mina absolut favoritskådespelare, inte hade så mycket hon kunde göra med sin roll. Nej, jag blev besviken. Jag hade hoppats jättemycket på henne. Ja, jag tyckte det var sånt slöseri nästan med henne. För hon hade en del bra lines. Hon hade en sådär, men det var aldrig någon sån här spektakulär scen eller någonting liksom. Och hon var aldrig liksom hands on på något sätt på det sättet. Hon hade en del saker som hon teasade om, hennes ålder och sånt, men det var ingen som hon kanske gick djupare in på. Och sen pang boom så försvann hon ur serien. Mer säger jag inte, men eller jag kan säga att hon blev dödad, så det och det bara blev så här. Det var egentligen en sak som de bara helt plötsligt gjorde en liten twist på, att hon blev dödad. Whoops. Men då, och payoffen skulle ju ha varit att man, va? Medan jag bara, jaha. Japp. Så det var inte, ouch, så. Men de här skurkarna, det här, är inte de väldigt tråkiga? Jo, ninjor eller vad de är. De är inte roliga. De är inte ens liksom bra. Nej. Seriöst alltså, man får ju då träffa resten, eller samla The Hand, alltså själva, vad ska man säga, inte bara gruppen, utan de kallar sig fingrarna då i det som är The Hand, ledarna, och att de ska vara uråldrig organisation, och de ska liksom ha så här nätverk över hela världen, och de ska vara så stora och mäktiga, och så suger de bara liksom. De är superdåliga. Och liksom Sigourney Weaver har typ satsat deras sista pengar på den här tjejen då, den här superninjan Elektra. Ja. Och hon är inte alls bra. Det var ingen bra investering där, tycker jag. Nej, och sen slår det ju bakut också, så att säga. Kan man lugnt säga. Med tanke på Elektra och vad som hände med. Jag menar, vi har ju liksom i verkliga livet så här företag som är större och mäktiga, typ Google eller någonting. De är ju ja. Google is the hand. Ja, men liksom de har ju mer respekt för än The Hand liksom. Ja. För min del alltså, överlag så den funkar väl, alltså jag satt med och konsumerade den och det var fine and dandy och det, men det var inte som att jag fick någon så här som för, när jag såg Daredevil första säsongen eller när jag såg Jessica Jones, det var mer så här, en mer impact i det på något sätt. Och jag kan dock tycka att Charlie Cox och Matt Murdock, han har ju satt sin roll väldigt bra. Han är ju en bra skådis. Kristen Ritter som Jessica Jones tyckte jag var nästan en av de bättre delarna i det här faktiskt. Hon älskar Jessica Jones. Ja, hon var witty liksom. Hon kom med remarks och det passade utan att det skulle kännas konstigt i sammanhanget. Mm. Luke Cage gick väl an, men Iron Fist... Han får ju större utrymme här. Det är mer hans... Ja, problemet jag ser det som att i de flesta som... Nu går vi tillbaka till det här exemplet, Avengers. Bara genom att säga att karaktärerna där är olika stereotyper, så att säga. Alltså du har en stark, du har en som klarar ditten, en som klarar datten och en klarar så och så vidare. Men alla är mer unika i jämförelse mot varandra. Men ser vi på The Defenders så har vi två starka och vi har två martial arts. Där ena martial arts-snubben, Matt Murdock, uppenbarligen är bättre på egentligen. Han har bättre backstory, han har bättre skådespeleri. Och karaktären i sig är mer intressant än Danny Rand. Och Jessica Jones är mer intressant än Luke Cage. Även om hon fick mindre tid på kameran kändes det som jämfört mot Luke Cage. Så jag vet inte, det känns som att de skulle ha fått fram mer av dess unika saker för att det ska kännas bättre payoff i slutet. Som att de skulle passa ihop för att alla kan ge sin bit, men nu känns det som, men varför ska ni det om ni egentligen har två likadana grupperingar? Jag tyckte det kändes lite konstigt så där, men det kan alltså, nu har jag fått en väldigt vacker bild måste jag säga. Mm. Finns det någon anledning att se skiten? Ja. Om vi säger bra fråga. Överlag, alltså det är en film som eller en tv-miniserie som är relativt underhållande i början och jag tycker i slutet. Den går ner lite i mitten för det blir särskilt, det var något avsnitt som jag tyckte var en riktig drag. Det var ett jättelångsamt avsnitt. Det var någon backstory för, jag tror det var den här Elektra-avsnittet som jag tyckte illa om. Men alltså den går ner, den är inte urusel tycker jag. Så varför man tar upp så mycket, jag tycker ju om seriehjältar, jag tycker ju om idén som de har haft och jag har ju tyckt om de tidigare serien, så det är egentligen det att potentialen finns ju, men att de uppenbarligen inte har lyckats få det så bra som de faktiskt kunde ha gjort, som gör att jag blir så som jag låter här. Jag vet inte vad du tycker, Louise. Jag tycker den inte urusel. Jag tycker den kan gå ner. Den funkar som underhållning. Du kan sätta på den i bakgrunden och hålla på mobilen samtidigt om du vill. Du kommer inte slå dig på bröstet och säga att du har sett världens bästa serie. Absolut inte. Men den funkar. Nej, alltså jag tyckte att den var okej, fast jag hade hoppats på mer. Det hade jag gjort. Och jag tycker att de fungerar bättre i sina egna serier faktiskt än vad de gjorde här tillsammans. Det var ju inte alls samma så här, gruppdynamik som i Avengers, där de liksom mot slutet liksom verkligen känns som att okej, nu har de blivit en grupp liksom. Här kände jag aldrig att aha, det är The Defenders här, liksom, de här fyra. Så här. Nej. Det var liksom omständigheter som gjorde att de hamnade tillsammans lite motvilligt och sen så splittras de väl på slutet. Påminner om alldeles för många rollspelsgrupper jag har varit i. Eller rollspelskampanjer jag har spelat i. Nej, men det låter lite så, då, som en miniserie som kan vara bra att ta upp om man liksom ligger hemma på soffan och är sjuk ett par dagar. Ja, den går ner. Men... Ja. Om vi säger så här, jag kan ju tänka mig att de vill ju säkerligen göra en säsong 2, men de behöver få bättre motstånd. De behöver få någonting som ligger matchar dem, för i nuläget har det ju Luke Cage som egentligen, han är ju odödlig, eller odödlig han är inte, han är unbreakable skin liksom. Han har ju så här superstyrka och sånt. Och Jessica Jones är ju skitstark och Daredevil kan ju se både det ena och andra fast han är blind uppenbarligen. Och fast han blir ju skadad, Luke Cage, i sin egen serie. De hade ju kulor som bet på honom. Och... precis. Det finns ju saker, men jag tänker just att det finns saker att bygga på här. Och jag tror Defender-serie en till säsong, ja, fine, det kanske går. Men jag skulle hellre vilja se att fortsätt med er vanliga serie. Jag ser ju fram emot Punisher till exempel. Punisher, jag måste bara säga, jag hade ju sett trailern innan till den här serien och jag fick uppfattningen att Punisher skulle vara med på ett hörn, men det var han ju inte. Mm-hmm. Nej, nej. Mm. Det blev jag besviken. För Punisher, det var ju bland det bästa med Daredevil säsong 2 då, så att... Ja, verkligen. Och nu är det väl, är det inte i oktober eller något nu som... Ja, då kommer Punisher tv-serien. Mm. Underbart. Ja, precis. Mm. Men jag tror, fortsätt med Daredevil en säsong till. Det vill jag definitivt se. Särskilt nu vad som händer i slutet på den här. Och Jessica Jones är jag jättenyfiken på, för jag har hört att David Tennant ska vara tillbaka igen. Hur? Va? Yes, märkligt. Men hur då? Det får vi se. Inte för att jag har något emot det. Jag älskar Perfect Number 10. Men jag tänker däremot att Luke Cage och Iron Fist, deras respektive serie, men jag tyckte Luke Cage var helt okej. Okay. Iron Fist inte lika så. För ihop dem. Sätt dem till en egen serie, typ Heroes for Hire eller någonting. Och låt dem arbeta mot varandra så kanske blir lite bättre. För... man såg att de byggde för det här. De hade en del... det märkte du, Eloise, att i senare delen att det var liksom en del scener som hade just Luke Cage och Iron Fist. Så det känns som att de byggde för att ha deras... att de ska vara ihop med varandra lite mer. Kanske i framtida... ja, det här omaka paret som sen ändå blir liksom bundisar. Och... precis. Mm. Iron Fist. Vad tyckte du om Iron Fist, Louise? Jag tyckte att han var nog bättre här än i sin egen serie, fast det var ju för att här var han ju liksom inte bara centralfigur, men ändå kändes det som att det handlar ju väldigt mycket om honom just här och det var väldigt mycket fokus på honom, fast ja, nej, han känns fortfarande rätt tråkig faktiskt. Det är synd, för alltså Iron Fist som karaktär, jag har inte läst så mycket om det. Nej, inte heller. Den är ändå på pappret en ganska intressant karaktär, men tyvärr är ju Finn Jones som spelar han väldigt träig i sitt skådespeleri, tycker jag. Han kan inte riktigt förmedla annat än att se lite... fast är det hans fel? Det är inte så att han bara följer manus av den här rollen han har blivit given? Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Men det som man ser är ju där man utgår ifrån lite. Och det finns ju liksom... i all form av skådespeleri så borde ju finnas nyanser i det. Men han känns nyanslös. Så, men... jag håller med dig. Han var ju bättre här än i sin egen serie faktiskt. Mm. Han hade ju mer att göra. Han har betydelse för sin story på ett sätt som märkligt nog inte kändes lika relevant i sin egen serie. Jag fattar inte hur det gav honom, men så var det. Men ja, vi ska inte dissa för mycket annan. Han försöker. Mm. Ja, det är bra. Fortsätt så. Fortsätt. Mm. Kom igen, Danny. Kom igen, Danny. Ja. Bra, bra. Men då gör vi så att nu avslutar vi Defender-snacket. Så nu kan ni ta bort de där stora skygglapparna för öronen eller vad det är för något man har. Och så ska vi snacka om, eller jag i alla fall, ta upp lite angående Death Note. Den Netflix-filmen, live-filmen som precis kom. Ja, de flesta huttrar på det sättet när man hör Death Note. Eller många gör det. Det finns ju många som är helt tvärtom. Det vill säga de som älskar den här anime-serien då. Och jag tror att det är där som den kommer få problem. För de som älskade anime-serien kommer inte gilla det här. Okej. Okay. Så att de som inte uppskattar anime-serien kanske möjligtvis... ja. Och då kan man fråga först, vad är det här Death Note, om man nu inte känner till det? Jo, det är ju en snubbe, han heter Light Turner, han går i skolan. Och så en vacker dag så ramlar ner en bok. Och han tänker, jaha, det var ju märkligt. Och för han förstår att när man skriver namn i den här boken så dör då de här personerna. Beroende på hur han beskriver att de ska dö, om man så vill. Och sen så bestämmer man sig då för att, ja men jag ska ha bort hela, alltså alla elaka kriminella människor och så. Det gäller att göra någonting gott med det här. Men vad är gott, vad är liksom ont och så vidare. Till skillnad från anime-serien där huvudkaraktären är i mångt och ägg. Ja, han är ju en sociopat där. Han är ju en ren sociopat. Han har inga känslor. Allting handlar om manipulation rakt över. Och han är hyperintelligent. Men... Ja, men alltså det är ett spel för honom. Mm. Och han tycker det är ju helt fantastiskt när polisen börjar jaga, för om polisen börjar inse att ja, men det måste ju vara någon form av mördare. Så att de tar in den här fantastiska detektiven då som ska försöka hitta Light. Ja. Jag känner ju redan, ursäkta jag avbryter, men att jag har en praktisk fråga. Yes. De här namnen, det måste väl finnas väldigt många personer som har det namnet. Hur vet boken exakt vilken av de här människorna han menar? Vilken namn tänker du på nu? Ja, men om de säger ett namn, jag vet inte, hitta på ett namn bara. Och så finns det liksom massa personer på jorden. Det finns regler. Mm. Okay. Det står nämligen, han blir så sur, för det är ju hur många regler som helst som står i den här jäkla boken. Men han läser en av reglerna, att du måste veta namnet och du måste veta hur personen ser ut. Okej. Okay. Mm. För att kunna. Mm. Och nu visar det sig vara som så att hans pappa är polis. Och han har ju tillgång till lite register och sånt, kan man säga. Så han kan ju lätt få fram ansikten. Så där har vi vägen till hur. Om vi ska gå tillbaka till vad som kommer skilja liksom det här mot anime-serien och varför kanske de som tyckte om anime-serien inte kommer tycka om den, är egentligen för att de kondenserar hela, egentligen första, andra, jag vet inte hur många säsonger det är, till en film på 1,40. Och den är ju dessutom utspelar sig i USA. Med en vit snubbe i huvudrollen och en svart snubbe, en mörkhyad snubbe, i rollen som L, den här detektiven. Mm-hmm. Och då tänker de flesta, ja men det här kan ju inte bli bra. Jo, båda är faktiskt bra i sina roller. Dessutom har de... Alltså jag tycker inte att anime-karaktärerna har de här... Jag ser ingen berättarteknisk anledning till varför de måste ha en viss ras. Precis, eller en viss, precis. Och det blev extra tydligt här, för att karaktärerna är ju så tydliga i serien på det sättet. Mm. Du ser ju att han är väldigt eftertänksam, han funderar på saker, han och så vidare i Lights fall. Och lika så har vi Eldo, den här detektiven som är kufisk och konstig. Och så är ju han, den här Lakeith Stanfield, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Skillnaden här då är att huvudkaraktären Light, till skillnad från den här sociopaten som är anime-serien, så är han faktiskt ganska så... Han är betydligt mer jordnära som människa. Han har känslor faktiskt. Det finns saker och ting som han bryr sig om, till skillnad från den här andra. Och det gör att det blir en annan stake på det hela. För när till slut kommer fram att det faktiskt kanske är någon som gör alla de här morden, så är det ju L som kommer in i bilden och han försöker utmana honom till att göra vissa saker. Alltså provocera honom i princip. Och vissa saker kan han göra och vissa kan han inte göra av vissa skäl. Se filmen så förstår ni. Och det här, jag tycker det här samspelet som de har är väldigt bra. Hans pappa, som också spelar som en ganska bra skådespelare, jag kommer inte ihåg vad han heter, Shay Wiggum, han har varit med i Kong, han har varit med i massa serier och grejer. Han var också väldigt bra, tyckte jag. Och sen har de flickvännen till den här Light, som i mångt och mycket blir indragen först i den här Death Note-grejen. Och egentligen först inte tror på det, men sen visar att hon tror på det. Och sen blir hon nästan... Hon är mer av den här typen som Light var i anime-serien. Mm. Så de har gjort en lite annorlunda twist på det hela. Ja, för att hon var ju mer... Hon var ju väldigt inne i att använda The Death Note i anime-serien. Mm. Men hon var ju... Hon var mer av en joker-karaktär. Alltså, hon var ju galen. Precis. Och hon hade inte alls den här skärpan och intellektet som Light hade. Ja, här är hon ju... Hon är ju ganska galen här också. Ja. Men det finns lite saker i slutet på filmen som jag tycker ändrar lite på hiten och diten och så. Och så. Och sen har vi förstås en karaktär också. Ryuk, om jag säger rätt. Willem Dafoe gör rösten. Och han är inte med jättemycket, men han är med så är det faktiskt väldigt bra gjort, tycker jag. Det är förvånansvärt bra gjort. De har gjort en slags kombination av live, det vill säga ha en snubbe i en kostym-ish, och sen fört in digitalt ett ansikte med Willem Dafoes ansiktsrörelser och liknande. Så jag tyckte det funkar relativt bra. Den har sina stunder som det kanske inte funkar lika bra, men det är en film som inte är i samma liksom budget som många andra blockbusters, så jag kan leva med det, kände jag. Jag tyckte personligen att den här filmen var faktiskt ganska bra. Jag var underhållen, det var spännande. Skådespeleriet var bra. Absolut inte årets bästa film eller sånt, men definitivt värt att se på om man har Netflix. Är det en fördel om man till exempel, som jag då, inte har sett animen? Ja, absolut. Absolut, det tycker jag. Man kan tycka dock att oavsett om man har sett serien eller inte sett serien, att förloppet i början av filmen kan kännas ganska snabbt. För de behöver ju komma vidare i historien, för där serien kunde ta 50 avsnitt på att lura fram vem som är Light, så går det ganska snabbt i filmen då. Men det bäddar för en till film, om vi säger så. Ja, nej, men är det så ni har möjlighet, se den gärna. Är det så att ni känner helt annorlunda mot mig, så får ni gärna höra av er om det. På Twitter finns jag på @FreddyOlsson, om det skulle vara så, ni vill tjata direkt till mig. Ja. För alltså, jag kände att den enda anledningen till varför jag lyckades stå ut med att se färdigt serien, det var för att jag kände att jag behövde se Light få sina comeuppance. Jag mådde dåligt precis av det. Jag slutade titta på serien faktiskt. För jag tyckte efter L försvann. Precis. Så fann jag liksom inte att varför ska jag se på det här? Och sen var ju han hade ju inga drag av som man vill tyckte om. Varför ska jag titta på honom om jag inte ens tycker om huvudkaraktären? Jag blev bara så... Man vill ju att det ska gå bra för ens karaktär, och det lyckas de bättre med i den här filmen, tycker jag, definitivt. Ja, men då får man kanske ge den en chans. Ja, gärna. Den är bara 1,40. Slipper du slösa 3 veckors tid för att se en serie. Ja, precis. Vem vet, du kanske tycker den är bra eller dålig. Det visar sig. Precis. Bra, men det var lite Death Note. Vi tar väl och sparkar över bollen till dig, lilla Lotta, va? Lite lyssnarfrågor tror jag vi har fått. Ja, det har vi definitivt. Vi kan börja med en från Korporal Linde. Han skriver så här: hej gänget! Om man kunde byta regissör på redan gjorda filmer, vilken film skulle ni vilja byta regissör på? På ett roligt sätt liksom. Exempel, Wes Anderson gjorde Dödligt vapen. Skulle verkligen bli en sjukt annorlunda film. På ett asroligt sätt. Vilken känd film med vilken regissör? Ja, alltså det är ju självklart. Det är en kul fråga. Okay. Alltså, Ingmar Bergman gör Avengers. I svartvitt. Vem är du? Det är jag som är Thor. Åh, herregud. Och sen är det bara ångest efter det. Bulken sitter och lipar. Döden och Captain America spelar schack. Förlåt. Nej, jag tycker det här är ganska uppenbart egentligen. Det är ju Quentin Tarantino som ska ju göra prequel-trilogin då. Aha, lite Star Wars från Quentin. Nice. Ja, men alltså, så du menar att... Då... Det gör sig ju bra för Quentin Tarantino. Han är ju så inne på att det ska vara ordning och reda i sina filmer. Så han kommer ju då, först och främst kommer han ju filma typ 70 mm. Det kommer vara så här, det kommer vara så lite digitala effekter som möjligt. Det är bra. Så inga jävla green screen studio här inte. Åh nej. Rymden på riktigt liksom. Ja, precis. Så det kommer filmas på typ samma sätt som första trilogin då. Och sen så... Samuel L. Jackson, han är ju redan med, så då har vi honom. Men sen så kan man väl typ, måste man ju... Motherfucka! Mera svärande, och så kan man plocka in... Man måste ju typ plocka in Christopher Waltz, för han spelar typ... Vad fan ska Christopher Waltz spela Obi-Wan då, eller? Vad fan ska han spela? Kejsaren. Bra fråga. Kejsaren. Kejsaren. Ja, just det. Bra förslag. Ja, alltså jag skulle ju väldigt gärna vilja se... Miyazaki göra Terminator. Tecknad, ja. Ja, självfallet. Ska den vara barnvänlig då? Alltså den... Han gjorde Han var väl med och gjorde Mononoke, och den var ju inte så barnvänlig. Nej, precis. Men om ni tänker er typ Ponyo eller Totoro. Totoro från framtiden med såhär syrbar i ögat. I'll be back! Oj. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Holy mother of goose, alltså. Ja, du. Han är ute efter mig. Så ja. Stackars mig. Det tycker jag var jättemysigt att se. Och stora syster är egentligen en T-1000. Nej, jag vet inte. Vart tar det här vägen egentligen? Vart tar det här vägen? Ja. Louise? Jag satt och funderade lite medan vi spelade in här just nu. Och det första som dök upp, jag tänkte, vad sägs om en remake på Titanic av Lasse Åberg? Lite i samma stil som Sällskapsresan med det här gänget. Jag vet inte hur de fixar det. Ja. Jag vet inte ens hur många av dem lite som putslustiga sådär men... när båten går ner. Ja, nej, men liksom Ole pratar om hörtigrötten, liksom att det här är inga problem. Jag är van vid kyla och sådär. Så är det Berra och hans kompis som letar efter den baren. Liksom, de går omkring hela filmen på den båten för den är så stor. Liksom, och så, ja, vi hittar den så här, på slutet precis liksom, när den börjar sjunka. Så här, liksom, och Ola har ju naturligtvis en jättelyxig flytväst med alla manicker på. Liksom, och sen klarar sig gänget ju såklart, för det måste de göra. För han har ju sin livräddningsbåt. Ja, och så här, liksom, så här. Och så när de går runt nere i båten med liksom vadar upp till knäna i vatten. Och så öppnar de en bulkhead. Och så får de så här världens våg över sig och tycker, oj, sant fel dörr. Ja, precis. Det ska vara mycket ursäkta. Humor och så här liksom också. Alla kroppar flyter omkring det. Men ändå mycket humor. Så, här liksom. Så att, ja. Ja, men det kan bli bra. Jesus. Ja, det vore onekligen intressant. Jag tycker, låt Tim Burton göra Gudfadern då. För det, jag har alltid velat se typ Gudfadern själv, Marlon liksom, stå där med en jävla fyrkantiga mönster på en t-shirt och så ett hår som står åt alla håll och så lite svartmålade läppar. Spelad av Johnny Depp. Precis. Clearly. Det måste det vara. Ja, vem annars? Nej, precis. Oj. Ja. Ja, men där har vi ett fint litet axplock av spännande remakes. Gud, det här skulle jag kunna fan, Alfred Hitchcock gör Schindler's List. Det var jätteudda. Eller du, Mel Brooks gör Schindler's List. Mel Brooks. Och så börjar de dansa i slutet. Nej, Mel Brooks gör It. Ja, du, det vore jäkligt udda, alltså. Jesus. Ja, förlåt. Ja. Nu får du avrunda. Ja, jo, det är nämligen så. Vi har ju faktiskt ett mejl till. Ja, och det är ett mejl från Indra. Hon skriver så här. Hej! Hej! Riktigt kul att ni är tillbaka igen. Du, det tycker vi också, Indra. Eller i alla fall somliga av oss. Ja. Va? Okay. Jag vågar ju inte säga någonting och prata för er. Självklart. Jag tycker det är kul att vara tillbaka. Ja, bra. Tyckte du om Disney var extra intressant? Inte bara diskussion som var på båda sidor, så att säga, vilket jag gillar. För min del så kommer jag att tänka på att det faktiskt kan komma att behöva prestera om det lanserar egen streamingtjänst. Precis, jag ska bara flika in att det här var ju angående den nyheten förra veckan om att Disney ska starta en egen streaming-service. Förlåt. Så, då bara. Precis, ja, men bra förtydligande. Och håller med, då behöver de ju verkligen komma fram med Big Guns. Ser man på Netflix så har det tagit sig an att producera mycket eget material. Och även om Disney är ofantligt mer att etablera det, så behöver det mycket riktigt något unikt för sin streamingtjänst. När vi är inne på att det till exempel kunde vara tidsexklusiva, vilket är rimligt. Men jag tror också att det behöver producera mängder mer material, särskilt tv-serier. Precis. Disney är bra, det vet alla. Men tv-serierna har kommit i skymundan för live-tv-serier eller annat. De klassiska tv-serierna kom i slutet på 80-talet och början av 90, men sedan dess har det varit mer tomt på tecknat material. Särskilt med de kändaste figurerna. Jag räknar inte med Musseklubbens mest flera, då dessa var riktade åt betydligt yngre publik. Jag hoppas se fler serier i andan av Räddningspatrullen, Bubbybjörnarna, Darkwing Duck, Quack Pack med mera. Vilket var kul att ni tyckte om första DuckTales. som jag tror och hoppas är bara starten. Och så har de en fråga här också, apropå Disney. Finns det någon klassisk seriefigur som ni skulle vilja se en tv-serie på? Från Indra. Mm. Ja. Bra fråga. Ja, damerna först. Alltså det skulle ju vara kul att se kanske en remake på någon av de andra tv-serierna. Det blir ju väldigt bra med DuckTales. Det är ju lite risktagande. Mm. Det kan ju bli dåligt. Men i DuckTales-fallet blir det ju väldigt bra. Så att, vem vet, kanske om Räddningspatrullen kommer tillbaka. Eller Bumbibjörnarna som är en personlig favorit. Liksom, då kanske kan bli riktigt precis. Bra. Det är kul att hon nämner Darkwing Duck. För han kommer komma med i DuckTales. Just det. Häftigt. Ja, jättespännande. Sen kanske bara i ett avsnitt. Men vem vet. Ja, precis. Mm. Alltså jag skulle tycka det var väldigt intressant att se en serie med sju små dvärgarna. Alltså ett snöret skit jag tusan i. Men att se dvärgarna i en serie. Ja, just det. Ja, det var kul att du tar upp det, för det tänkte jag inte på för 5 sekunder. Men det har du helt rätt i. Ja, men alltså vi har ju verkligen karaktärer som skulle kunna spinna någonting fantastiskt. Och Snövit... Den filmen behandlar dem väldigt lite. Så att jag känner att det finns mycket outtömt material där. Ja, varför inte? Mm. Jag funderar på, för min av alla de här klassiska Disney-karaktärerna så är Kalle nog min favorit. Mm. Och nu är han förvisso med i DuckTales, i alla fall i det här avsnitten som har kommit. Men jag skulle vilja ha en egen tv-serie. Och jag skulle vilja ha Stålkalle. Åh, jag älskar det, Stålkalle. Jag har hört att den är populär i Italien, tror jag. Av någon anledning. Jag får med att fånga upp den någonstans. Du har ju. Ja. Stålkalle. Ja, men alltså, jag känner också igen nu på något sätt. Låter det så? Märkligt. Stålkalle. Ja, men jag gestikulerar. Ja, det vore jätteroligt. Ja. Jag kanske min spel, men jag hade för mig att Stålkalle... Nu var det jättelänge sedan, verkligen. Mm. Oj, det måste vara över 20 år sedan jag läste Stålkalle. Men han hade typ en ficklampa med fast ljus han kunde gå på eller någonting. Drömmer jag eller... Fanns det? Jag kommer inte ihåg. Tyvärr. Han hade så här häftiga saker. Mm. Ja, men han hade ju mycket. Det var ju, han var ju en kombination av Superman och Batman. Fick han inte så? Ja, han fick det från Uppfinnar-Jocke, tror jag. Precis. Ja, precis. Så det var ju egentligen en Batman-liknande filur där. Men det hade varit kul att ha dubbellivet. Alltså, ja, fast jag tyckte egentligen nästan bättre om Stålångben. Han åter sig böna, ja, precis. Och så blir han Stålångben. Precis. Jordnöt. Jordnöt. Vad sa jag för någonting? Böna. Böna, men, jag hade inte fel. Hmm. Ja, det är bara för att du är en sån böna. Ja. Nej. Stå långben, ja. Ja, just det. Ja. Ja, varför inte? De har inte sett förut. Nej. Eller, de har inte med Stålkalle heller, förvisso. De kan ju en team-up. Kan bli Stål Avengers. Kall Disney. Jag menar, de äger ju redan Avengers, så... Ja, precis. Jag har faktiskt minnen av att det fanns Stålkajsa typ, eller att hon någon gång hade hade hon en motryck eller nu kanske jag bara liksom headcanon hela vägen så här. Hade hon en motryck? Ja. Ja, det kanske hon hade. Jag kommer inte ens ihåg att hon hade, men du vet, jag har för mig att nästan de flesta har haft alltid någon gång något avsnitt om, nu blir du en superhjälte liksom så här. Eller någon serieblaska som hade det. Men annars, Musse och Långben gör detektiväventyr. För det är ju han... Jag kommer inte på att det har funnits någon sån här Musse Pig som detektiv i tv-serieformat. Det hade funkat, tror jag. Jag tror att det kanske har varit något avsnitt. Men ja, jag vet inte. Fanns det inte Basil Mus eller sånt där? Ja, jo, i och för sig. Men... Mm. Ja. Ja. Och annars en serie i Don Rosa stil av Farbror Joakims tid i Klondike. Fast den kanske vi får nu på sätt och vis. I och med den här DuckTales. För de har ju redan gått igenom lite var han kommer ifrån. De kommer nog gå igenom det mer. Du har inte sett DuckTales det här? Nej, jag har ju inte gjort det ännu. Det har ju en liten av en cliffhanger på slutet. Så det är en röd tråd verkar det vara som de bygger upp för det. Och ha genom serien. Och det har de inte haft tidigare. För det var ju väldigt fri. Alla de här tecknade serierna var ju väldigt så här episodbaserade. Ena handlar om det och sen är det helt nytt och handlar om något annat. Liksom. Men här ser det ut som att de faktiskt... Eller vad tror du, Louise, om den här slutklämmen som var i slutet på DuckTales där? Ja, vad var den nu igen? Tavlan. Han kollar på tavlan och så ser han... Men piratskeppet där, eller vad? Nej, ja. Och så ser han mamma. Ja, precis. Ja. Jo, så, men det... Mam! Och sen slutar det. Men det måste ju bli fortsättning på det. Ja, visst. Ja. Men det känns som att jo, men det var det jag sa innan, liksom, att det var väldigt bra, den här nya. Liksom. Det var humor, det var ja, väldigt mycket kaxiga knattefnatt och chatter. Precis. Där. Ja, men nu har vi ju fläskat ut massorna. Men om Kalle har någon mer han kanske vill... Nej, jag växte inte så mycket upp på just Disney-serier och sånt där, så jag kan inte påstå att jag vill se sugen eller det. Ja, skulle du tacka och ta emot alltihop egentligen. Det är bara att köra hårt egentligen. Jo. Precis. Is nice. Men det var en bra och spännande fråga. Ja, verkligen. Vi får ju bara hålla tummen att vi får se det i framtiden. Ja, startar de den där Disney-tjänsten så måste de ju slå till med lite grejer, tycker jag. Men. Precis. Bra, då får vi tacka dig för att du tog upp mejlen där. Och vi får såklart tacka alla som har mejlat in. Superstort tack. Om det är någon som ni hör något skrik i bakgrunden så är det bara min katt som håller på att vilja ha mat. Men... ja. Hur som haver. Underbart. Hur som haver. Är det så att ni vill ha mer av oss så hoppa in på vår hemsida bara. Nordlivpodcast.se alternativt då. Nördliv.se. Info, länkar, allt möjligt finns där. Och är det så att ni vill få tag på oss kan ni mejla till oss på förnamn@nordlivpodcast.se eller vår infomail då info@nordlivpodcast.se. Och ja, annars så vi finns även på Discord och vi finns även på Teamspeak, så är det någonting så är det, vill ni bubbla med oss direkt så är det bara att hoppa in där. Den informationen står på hemsidan. Och jag kan också nämna att vi har ju i nuvarande stund en tävling som är klar när ni hör det här, och den tävlingen kommer vi kommer kontakta vinnarna separat, sen kommer vi se upp lite i ett mail eller i ett inlägg på sajten senare vem som vann och så vidare. Och håll ögonen öppna för det kan komma lite fler tävlingar inom kort. Bra. Vi kan passa på att tacka också Microsoft för möjligheten att faktiskt ta fram de här härligt stora priserna faktiskt, tyckte jag. Men det får väl egentligen runda av det hela, tycker jag. Och ja, ni får säga hej då. Ja, tack för ikväll hörni. Ja, det är kul att vara tillbaka. Det är kul att ha dig, Louise. Åh, tack. Och dig också, Erik. Nej, just det, han var inte med här. Han hör inte, men jag ska säga det till honom sen. Han spelar nog Witcher 3 just nu. Men däremot Carl saker, och Lotta jättekul. Och ja, nu tar vi och går och käkar glass igen. Hej då. Glass.